یا سیدی یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرکزی مجلس شورا سے کیا مراد ہے؟ مجالس تو بہت ساری بن گئی ہیں. مرکزی مجلس شورا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کیا دنیا بھر کا نظام جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں. ساری مجالس جو ہیں وہ مرکزی مجلس شورا کے ماتحت ہیں اور ان کے لیے مرکزی مجلس شورا کی اطاعت ضروری ہے. اور دعوت اسلامی کا مدنی مرکز جو ہے وہ بھی مرکزی مجلس شورا ہے. یہ جو کہے وہ آپ نے کرنا ہے, یہ جس سے باز رکھے اس سے آپ کو باز رہنا ہے. جب تک شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ آپ کو حکم کرے آپ مانے, روکے تو رک جائیں. اگر یہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو وہ بات اس کی نہ مانے بلکہ حکمت عملی کے ساتھ اس کی اصلاح فرمائیں. ظاہر کا ہم سب جو ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں, غلطیاں تو ہم سے ہونی تو اس کی اصلاح کریں, مگر اس وقت تک ان کی مخالفت نہ کریں جب تک شرعاً آپ پر واجب نہ ہو جائے ان کی مخالفت کرنا. اختلاف کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن مخالفت جیسے دوسروں کو کہنا کہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو اختلاف کی ممانعت نہیں ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, یہ آپ کو کرنے کی اجازت ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ ان کی پھر آپ کو اصلاح کرنی ہے سب کو کہتے پھرنا یہ اختلاف رائے نہیں, یہ تو مخالفت ہے, اس سے فتنہ شر پیدا ہوتا ہے. تو جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا یا دیگر مجالس کی مخالفت کرتا ہے وہ میرے نزدیک دعوت اسلامی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ امامہ باندھتا ہو تو ہم گن پوائنٹ پہ امامہ تو اتروا نہیں سکتے اس کو, ظاہر وہ امامہ باندھتا ہو اور دعوت اسلامی والا اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر کہتا بھی ہو, لیکن وہ میرے نزدیک دعوت اسلامی والا نہیں ہے جو ہماری کسی بھی مجلس کی مخالفت کرتا ہو. اختلاف رائے رکھتا ہو تو دعوت اسلامی والا ہی ہے, مخالفت کرتا ہے یعنی دوسروں پر اس کا اظہار کرتا پھرتا ہے تو وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے. ہاں اگر شریعت نے اس پر واجب کیا ہے, وہ دلیل رکھتا ہے اس کی کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں شورا کے فلاں رکن کو یا فلاں مجلس کے فلاں رکن کو بدنام کروں اور یہ میرے لیے کارے ثواب ہے, تو پھر وہ دعوت اسلامی والا ہے. لیکن ظاہر اس کو دلیل لانی پڑے گی نا کہ اس کو بدنام کرنا واجب ہو گیا, اس کو خوب بدنام کرو. تو اس لیے امید ہے کہ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو دعوت اسلامی والے بن جاؤ پکے اور تمام مجالس کے وفادار بن جاؤ. یہ میرا کہنا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر مخالفت کی میں اجازت دے دیتا ہوں تو یہ اس مجلس کی مخالفت کرے گا, یہ اس نگران کی مخالفت کرے گا, تو دعوت اسلامی چلے گی کیسے؟ ہم معصوم تو ہیں بھی نہیں نا, نبی تو نہیں ہے نا, نہ نبی کوئی آئے گا, تو ہم تو سب کے سب خطا کے پتلے ہیں, خطائیں کرتے رہے, خطائیں کر رہے ہیں اور آئندہ بھی خطائیں کرنے کا بھرپور امکان ہے. تو اگر ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت کا دھندا بنا دیا تو یہ خدمت جو ہے دین کی یہ بہت متاثر ہو جائے گی. تو دانش مندارہ اشارہ کافی ہے, جو دین کا درد رکھتا ہے سنتوں کا درد رکھتا ہے وہ اختلاف مخالفت کی غلطی نہیں کرتا, ان غیبتوں اور بدگمانیوں اور تہمتوں میں نہیں پڑتا. ہاں وہی کرے گا کہ جو کام نہیں کرتا, خالی وہی پہنا تو ٹائٹ امامہ پہنا اور بالکل وہ نہیم شہیم یا بنا ٹھنا رہے گا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کام نہیں تو یہ بھی تو کام ہے کہ مخالفت کا کام سنبھال لیا. یوں سمجھ لو شیطان نے اس کو اپنا جانشین بنا کر آگے بڑھا دیا کہ چل تو دین کا کام نہیں کرتا نا, کبھی کرنا بھی مت, اور چل یہ ڈیوٹی بھی سنبھال لے کہ دین کا کام کسی کو کرنے بھی مت دینا. تو میرے بھائی فلاں یوں کرتا ہے فلاں یوں کرتا ہے, یہ دیکھنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ ایک انگلی دوسری طرف اٹھا رہے ہیں, تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. آپ ایک انگلی اٹھائے کسی طرف مٹھی بنا کر تو تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں کہ تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کیسا ہے. تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور دوسروں کو ہدف تنقید بنا کر غیبتیں کر کے چگلیاں کھا کر مسلمانوں میں فساد برپا کر کے اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائے. فتح و رضویہ شریف میں نے پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے چوری کی. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ شخص کیا تم نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا لا واللہ ہے، خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تو میری آنکھوں نے ہی دھوکا کھایا، تو کہ قسم کھا رہا ہے کہ تم نے چوری نہیں کی، تو واقعی تم نے چوری نہیں کی ہوگی، میری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہے. اتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور اس کے باوجود وہ جب قسم کھا رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو آپ نے اس کو اس طرح فرمایا کہ میری آنکھوں نے دھوکا کھایا. لیکن مسلمان تھا وہ، تو مسلمان کی عزت جو ہے نا یہ ہم لوگ یوں اچھال دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی عزت اور حرمت بہت ضروری ہے. آپ اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مہربانی کر کے احترام مسلم، یہ جو رسالہ مختصر تھا اس کا پابندی سے مطالعہ فرمائیں، ہو سکے تو کم از کم ماہانہ ایک بار تو پڑھ ہی لیا کریں احترام مسلم. اور مزید جذبہ بڑھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، بس صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.